कथम यदि लोक प्रसिद्ध दृष्टांत उच्यते कहते अवतरणोक्त बात जो कहा गया था तो कौन तैयार रहता है, कहते नहीं आप ही कर्म फल स्वरूप वहां सब कुछ तैयार रहता ही है। यह बात जो कल अवतरने का भाष्यकार ने कहा उसी के बारे में पूछ रहे वक्त किस प्रकार से होता है, इस बात को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा कथन करने जा रहे। तद यथा राजा नयांत उग्रह प्रत्येन स सुत ग्रामण्य अन्न पानैर आवसद ही प्रतिकल्पन्ते अयम आयाति अयम आगच्छति इत्येव गंह एवं विदगं सर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्म आयाति इदं आगच्छति इति। जैसे अपने राष्ट्र में आते हुए कोई राजा में आदि अभिषिक्त है, जो राजा है वो आ रहे हैं मालूम हो जाए तो उग्र कर्म करना है जिनका स्वभाव, चोर आदि को दंड देने का अधिकार जिनके पास हो उग्र कर्मा कहते उन लोगों को, और दूसरे का दिया सूत ग्रामण्य जाति तो सूत मानो या कर्म तो सूत है, और ग्रामण्य ग्राम प्रधान के लोग पहले जमाने ही होते थे, आजकल तो और भी मंत्री दुनिया रहते ऊपर से नीचे तक है ना, पहले तो सीधे ही ग्राम प्रधान लोग होते थे ग्रामीण, वो भी एक नहीं आएंगे सब आएंगे आसपास जितने भी ग्रामण्य बहुवचन प्रयोग कर दिया। अन्न ही पान ही रावसत ही वे क्या करते हैं, अन्नदान निवास स्थान पान इत्यादि युक्त भोग वस्तुओं को तैयार रख करके प्रतिकल्पन इंतजार करते रहते हैं, बस अभी आने ही वाले हैं अभी आ ही रहे हैं ऐसा इंतजार करते खड़े रहते हैं। एवं एवं विदम इसी प्रकार से यह ब्रह्म हो देखो ब्रह्म आएगा अब आएगा अब आएगा सोचते रहते, अब पैदा होगा अब पैदा होगा सोचते रहते ना। मैटरनिटी होम में जो है जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है प्रसूति गृह है उसे बाहर माता पिता रिश्तेदार बैठे खड़े हैं और बस इंतजार कर रहे बस अब हो गया अब होगा अब होगा लगे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार कहते हैं एवं विदम सर्वाणी भूतानी एवं प्रति एवं विदम प्रति एतारस ज्ञाता के प्रति या कर्म फल के ज्ञाता एवं विदम या तात्पर्य स्वकर्म फल का ज्ञाता उसके प्रति सभी भूत अन्य उसके जो रिश्तेदार वहां पर होने वाले हैं अभी तो रिश्ता हुआ नहीं होने वाले हैं तो वो सब के सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। सर्वेशां भूतां भाषिकार कथे तद मने तत्र यथा राजानं तद यथा तत्वने तस्मिन् विषये अवतरणोक्त विषये यथा जिस प्रकार से एवं विदम अनुवादो विदिर्वा इति पक्षद्वयम् वार्तिक मुक्तम् एवं विदम जो कहा गया इसको अनुवाद भी कर सकते हैं अनुवाद मान सकते हैं या इसको विधि पक्ष भी ले सकते हैं। ऐसे मरण काल में स्वकर्म फल रूपेण प्रापणीय योन्यंतर के बारे में जानने के पश्चात जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसके प्रति सब इंतजार करते हैं। कल के मंत्र में विचार आया था ना मुमूर्षु दशा में उसको सारे कर्म याद हो जाते और पहले भी आया था इधर का उधर का दोनों देख लेता है वो प्रतियोनि आद्रवती यहाँ भी आया वो अगले योनि में जाने की तैयारी है उसको बारे में उसको जानकारी हो गया है उसको एवं विधम से लेना है। राज्याभिषिक्तम आयांतम राजा नाम की व्याख्या राज्याभिषिक्तम आयांतम राज्य में राजा के रूप में अभिषिक्त जो राजा है उसके आने पर आने के समाचार मिलने पर स्वराष्ट्र उग्र जाति विशेषाह स्वराष्ट्र से तो राजा तो ही है वो अपने राष्ट्र में कहाँ जा रहा है कोई दूसरे गांव में जा रहा है कहीं शहर में जा रहा है कहीं जा रहा है सूचना दे दिया कि हम आ रहे हैं वहां पे तो उग्र जाति विशेषाह उग्र कहते हैं एक जाति विशेष वालों को क्षत्रिया क्षुद्र कन्यायं क्रूराचार विहारवान छत्र क्षुद्र वपुर जंतु उग्रो नाम प्रजायते मनुस्मृतिकार कहते हैं क्षत्रिय से शूद्र कन्या में जब पैदा होती है क्षत्रिय पुरुष होगा शूद्र कन्या होगी तो वहां बीज बोने पर उत्पन्न होने वाला जो होगा वह क्रूर कर्मों को करने वाला होगा क्रूराचार विहारवान स्वभाव से क्रूर और आचार विहार सब उसे क्रूर ही होता है। क्षत्र शूद्र वपुह क्षत्र और शूद्र उभय का अंशों से बना हुआ शरीर है ऐसा जंतु उग्रो नाम प्रचक्षते, उसको उग्र नाम से कहा जाता है। अतः दूसरा अर्थ करते क्रूर कर्माणु, क्रूर कर्म किसको कहा जाए, पापी जनानाम श्रेदादि क्रूर कर्माणु, पापी लोग चोर बदमाश वगैरह पकड़े गए हैं, उनका मृत्यु दंड दे दिया जाता है राजा के द्वारा, कौन उनका गर्दन काटेगा, जो काटेंगे उन लोगों का नाम उग्र कर्मा, वो हत्या नहीं कर रहे हैं, वो राज आदेश का पालन कर रहे हैं, पालन करने के लिए उनका काम ही है ये फांसी देना ना, फांसी देने वाले को कोई नहीं केस कर सकता, ये हत्यारा है, ये हमारे पति का मर्डर कर दिया, हमारे पति को फांसी दे दिया, ऐसे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ड्यूटी है, काम ही वही है, उसको मारने का ये काम दिया हुआ है, इसलिए उस ड्यूटी वाले को उग्र कर्मा कहा जाता है, उनको भी उग्र सबसे ले सकते हैं। वाह कद इसलिए कद वाह जाति विशेष कुर कर्माणो वा, नीचे दिया भी है पाप जनना श्रेष्ठा कुर कर्माण ये राज्ञा नियुक्ता प्रत्येन मैंने प्रत्येन से पाप कर्म नियुक्त उसी का विशेष है ना, इसलिए ले रहे पाप कर्म करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है, आप ऐसे काम कीजिए, आपको तनख्वाह दिया जाएगा इस काम करने के लिए, बताओ तनख्वाह भी दी देते हैं ऐसे गलत काम करने के लिए, क्यों गलत क्या हो, देश हित में है कि नहीं, उसे जो सैनिकों को दिया जा रहा था तंगा क्यों दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई जब कहोगे तब तो वहां जाओ बॉर्डर में और शत्रुओं को मारो, मारने के लिए तंखा दिया गया, यहां भी तंखा देते हैं वो बेचारा मच्छरों को मारने के लिए, मशीन लेके आता बुर्र करके आता घूमता है, वो धुआं देता है मच्छर को मारता है, उसके लिए उसका ड्यूटी वही है, मच्छर मारना काम उसका है, ये सब क्रूर कर्माओं में ही है ना, ऐसे बहुत है, वह सब उग्र कर्मा लोग है, क्रूर कर्मा है, वे सब के सब प्रकार के लोग आ जाते, कहा तात्पर्य इतना ही है, नियुक्त प्रत्येन सह तस्कराज दंडनाद नियुक्त अथवा तस्करादि उनको दंड देने के लिए नियुक्त, जो जज साहब वगैरह होते ना डीएम मजिस्ट्रेट वगैरह ये लोग होते हैं, ये लोग आ जाते हैं, सूताश ग्रामण्यश्च सूत ग्रामण्य सूता से क्या लेना वर्ण संकर जाति विशेषाह, सूत्र से उनको लो जो वर्ण संकर जाति विशेष हैं, इसके वर्ण संकरता भी का वर्णन आया सुताश्च, तो कहते कौन होता है वो भी दे रहे ब्राह्मण्यां क्षत्रियात सूतः, क्षत्रिय पुरुष है और स्त्री ब्राह्मणी है, तो ब्राह्मणी स्त्री में क्षत्रिय पुरुष बीज बो के जो पैदा कर देता है उसे उस संतान को कहेंगे सूत। आनंदगिरी में ही है ब्राह्मण्यां क्षत्रियासुत स्मृति आश्रित सुत शब्दार्थ माह वर्ण संग्रह, तो ग्रामण्य ग्राम नेतार ग्राम का नयन करने वाले ग्राम प्रधान नंबरदार लोग, ते पूर्वमेव राज्य आगमन बुद्धवा, वे पहले से राजा के आगमन को जान करके सबके सब लोग क्या करते हैं, अन्न ही भोज्य भक्ष्यादि प्रकार ही पानीर मरीदा मुद्रादि विधि आवसत प्रसाद आदि भी प्रतिकल्पन्ते निष्पन्न प्रतीक्षन्ते, अयम राजा आयाति अयम आगच्छति इत्यं वदन्तः प्रतीक्षन्ते, कहते उन लोगों को मालूम रहता है राजा भी आने वाले हैं, अमुक तारीख को समय पहुंचने वाले हैं, तो जानकारी पहले से उनको दी जाती है, इसलिए उनको जानकारी है, अतः उन्होंने भोज्य भक्ष आदि प्रकारों से अनेक प्रकार का खान पीन से तैयारी रखते हैं, पानी मदिरादि का भी व्यवस्था आवसत प्रसाद आदि की व्यवस्था करके रखे हुए हैं, प्रतिकल्पन्ते निष्पन्न प्रतीक्षन्ते, इनको संपादन करके ही प्रतीक्षा करते हैं, ये नहीं कि आने के बाद पूछ लेंगे अब क्या खाएंगे, ऐसे नहीं, तब माल लाओ भाई मार्केट जाके सब्जियां लाओ सब लाओ ये सब्जी खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, पहले से ही सब मेन्यू भी आ जाते हैं आज के जमाने में, तो और मेन्यू की केवल ही नहीं, अब आ गए थे ना अटल साहब अमेरिका गए, चल मेन्यू नहीं भेजा गया, तो मेन्यू को बनाएगा कौन, यहीं से ताजमहल होटल का चीफ चेफ को भेजा गया, भाई तुम भी चल पहले से जाकर के वहां वो स्पेशल मछली का झोल बनाना है, कोई नहीं बनाना जानता है वहां, तुम चलना, बनाने वाले को भेज दिया गया पहले से, सबको यहां से पहले रवाना कर दिया स्पेशल पैकों के साथ, जाओ भाई आज के जमाना तो ये होता है, बनाने वाले को भी भेज दिया जाता है, और पहले सूचना दी जाती थी, लेकिन लोग समझ के अपने आप तैयार करते थे। अनेक प्रकार का पकवान तैयार होता था, राजा जो अपने मर्जी उसमें से अच्छा लगता था अपने खा लेता था, मेन्यू नहीं होते थे। आजकल तो सब कुछ हो जाता है, महात्मा में ही चल पढ़ा है तो वो तो खैर गृहस्थी है, नेता है, उसका तो कहना ही था। हम महात्मा भी जाते हैं तो पहले फोन करके बता देते हैं, हाँ ये पराठे बनाना, ऐसे बनाना, ये करना वो करना, ऐसे होनी चाहिए, पहले बोल देंगे। वो भगत भी पूछते भी है आप क्या खाना चाहेंगे, है ना, इसके मतलब खा ना चाहेंगे। एक बार ऐसे किसी ने फोन पर पूछा, मैंने यही कहा, आपको कहने देना खा ना चाहेंगे, यही ना, हम नहीं खा चाहेंगे, हम नहीं खाएंगे, भी चिंता मत करो, तुम्हारे खाएंगे ही नहीं, तो हम माफी मांगने लगने, गलती हुई, वही खाना बोल दिया, आप क्या भोजन में पाएंगे, मैंने ये भाषा से बोला था। लेकिन जानते हम संस्कृत पढ़े लिखे हैं, हे भो जना क्या खाएंगे, फिर गड़बड़ हो गया, वो बेचारा परेशान हो गया, कहते विद्वान उनसे टकर गया, मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाणी भूत कैसे कहते प्रतिकल्प निष्पन्न प्रतिक्षण दे, कैसे ये भी देखो अभी आने वाला, अभी राजा आ रहे हैं, 10:30 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, लेट हो रहे हैं, तो ये बोलते रहते अब आने वाले, बस अभी अभी खबर अभी आया, फोन आ गया है, अभी आ ही रहे हैं, पास में हैं, ऐसे बोलते बोलते इंतजार करते रहते। यथा एवं दृष्टान्त एवं इदम कर्म फल से विधारण संसारण मित्र, इसी प्रकार से एवं विदम मैंने कर्म फल से विधारण, कर्म का फलस्वरूप अगला योनि का जानकारी जिसे प्राप्त है उसके आगमन की चिंतन हो रहा है सभी को, उस संसारी का चिंतन करते हुए लोग कहते हैं अभी आने वाला है। और आज के जमाने में तो बहुत ही बढ़िया है, डॉक्टर पहले से देख दुख करके बता भी देते हैं अमुक तारीख को इतना बजे तक हो जाएगा, तो ज्यादा चिंता नहीं रहती कब होगा कब होगा कब होगा, 9 महीना पूरा हो गया, क्या होगा क्या होगा, चिंता की जरूरत ही नहीं है, है? वो बोल देते हैं इतने दिन बाद होगा, तारीख दे दिया उन्होंने, बात निश्चिंत हो गए, सब अपने काम में लगे रहते हैं। अब वो तारीख आने के बाद दिमाग थोड़ा खुलता है, अब भाई तारीख आ गया, आज दिन में होगा, दोपहर होगा, शाम होगा, रात होगा, कब होगा, लगे रहते हैं, लेकिन लगे तभी रहना ही पड़ता है। न्यूनाधिक कथा है, तनाव में इतना ही अंतर है। कर्मफलम भी प्रस्तुतम तद एवं शब्द ने परामृश्यते, कर्मफल यहाँ प्रस्तुत है, संसार अविद्या का गति को भी बता रहे हैं ना आप, कर्मफल यहाँ प्रस्तुत है, उसी को एवं शब्द के द्वारा परामर्श किया गया। सर्वाणि भूतानि शरीर कर्तृणि कर्णानुग्रहीत्रीणि च आदित्यादि तत्कर्म प्रयुक्तानि कृतैरेव कर्मफलोपभोग साधने प्रतीक्षन्ते, सर्वाणि भूतानि प्रतीक्षन्ते, कौन, ये तो माता पिता हम दृष्टांत के समझा रहे थे, ये प्रतीक्षा करते हैं, यही नहीं और लोग प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ भूतों के सर्वाणि भूतानि तात्पर्य ये माता पिता भाई बहन की बात ही नहीं है केवल, यह लक्ष्य दूसरा ही है, क्यों संसार का बात करता है, गति का बात करना है हमें, कौन वो जो आदित्य देवता लोग चले गए थे ना छोड़ गए, वो प्रतीक्षा करते हैं कब पुनः हमारा यहाँ काम चलेगा, फैक्ट्री कब चालू होगी, वो इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते सर्वाणि भूतानि मतलब शरीर कर्तृणि कर्णानुग्रहीत्रीणि, शरीर के जब कर्ता है कौन, कर्णों के अनुग्रहिता है, ये दोनों प्रकार के लोग, शरीर की कर्तृणी से माता पिता भाई बंधु वो हो गए, और कर्ण और गृहत्रिणी से आदित्यादि कर्म प्रयुक्ता, ये सब क्या है, उसी जीव के कर्म से प्रेरित हो रखे हैं। यार माता पिता भाई बंधु तो ही उधर वो भी प्रेरित है, वो भी सब तैयार रहेंगे, काम करना चालू करना है ना, उन्हें भी तो रोना है ना, सबसे पहले पैदा होते ही सबसे पहले भूलना है, पैदा होते वक्त होने के बाद रोना है, ऐसा कौन करेगा, ये जब ये देवता यहां करके इस पर अनुग्रह ना करे तो रोएगा कहां से, वो भूलेगा कैसे, वो बुद्धि भूलेगी ना, सब ये सब काम करने के लिए देवता भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस कब इसका पासपोर्ट तैयार हो जाए, वीसा तैयार हो जाए, निकलने लगेगा तब हम अपना काम चालू कर देंगे, जहां निकलने लगता है तब तक चुप रहते देवता लोग, वो अपनी कसमें खाते रहता है, जीवाता हूं हमें अभी निकलने के बाद सीधा ब्रह्म विद्या पढ़ूंगा, सीधा मोक्ष के लिए प्रयास करूंगा, मैं संसार को देखूंगा नहीं, बहुत दुख झेल चुका हूं, देखो यहाँ पर भी जो है कौन है टॉयलेट में शीर्षासन करे है, और यहाँ तो टॉयलेट में शीर्षासन करना पड़ रहा है, कमोट के अंदर पड़े हुए हैं, है? बड़ा बुरा लगता है उसको, बड़ी कसमें खाता है, गर्भोपनिषद पढ़ो तो पता लगता है कितनी कसम खाता है ये, त तब तक चुप रहते देवता लोग, खा ले बेटा तू जितनी कसम खाना है। और जहां निकल गया, टाइम हो गया निकलने का, खट से वो सब हावी हो जाते हैं, अपना काम चालू कर। इसलिए वो भी उस समय की प्रतीक्षा करते, प्रयुक्त कभी किससे प्रेरित होकर के, खुद इन जीव के कर्म से प्रयुक्त होकर के। कृतरेव कर्म फल भोग साधन ही प्रतीक्षण थे, वह कर्म फल भोग के साधन को बिल्कुल तैयार करके बैठे हुए ना। आपके शरीर निर्माण हो चुका है, कौन से गोलक कैसे होनी चाहिए, जन्म से कौन सा अंधा होना चाहिए, तो वो इसी गोलक बना हुआ है, फिर सब फिट है, सब तैयार करके बैठे हुए हैं। इस शरीर के अंदर क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए, आने वाले के अनुकूल सब तैयारी हो रखा है। जैसे आने वाला जैसा होगा, मंत्री संतरी कई काले झंडे भी दिखाते कि नहीं दिखाते, हमारे गलत काले झंडा रखिए मुर्दाबाद बोलने वाले भी खड़े होते हैं। यहाँ भी कुछ इंद्र मुर्दाबाद कर देंगे तो क्या कर लोगे, जन्मांध हो जाता है, कोई जन्म से लूला होता है, लंगड़ा होता है, पोलियो हो गया, कुछ हो गया, जन्म से ही हो जाते हैं कि मुर्दाबाद हो गया ना, आपके कर्म कर रखे हैं विरोध में। इसे कहते सब तैयार है वहां पर, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आप ही के कर्मानुसार आपके कर्म का फल भोग जितनी करनी है, जिस शरीर में रखा जिस प्रकार से, उसके अनुरूप पदार्थ साधनों से युक्त होकर प्रतीक्षा करते। इदम ब्रह्म भोक्त्री कर्त्री च अस्नाकम आयाति थे, यही मानते। ये जो ब्रह्म है कैसा ब्रह्म आ रहा है, शुद्ध नहीं, शुद्ध का आना जन का सवाल नहीं, न शुद्ध का कोई कर्म है, न कर्म फल भोग हो सकता है। इसलिए कहते हैं भोक्त्री कर्त्री ब्रह्म, भोक्तृ च कर्तृ से ब्रह्म रूपी जीवात्मा अभी आ रहा है अस्नाकम प्रति आयाति तथा इदम आगच्छति थी एवमेव कृत्वा प्रतीक्षन्ते आयाति तथा आगच्छति, दोनों लेना है, अभी आ रहा है, बस अभी आ ही गया है समझो। इत्यं कृत्वा ऐसा मनि मन सोचते भी सब के सब प्रतीक्षा करते रहते हैं। तमेव जिगमिषम के स गच्छन्ति, अब प्रश्न ये उठा, ठीक है वही शरीर से दूसरे जाने की इच्छुक हो गया है, जा रहा है, वहां प्रतीक्षा हो रही है, अभी जाने वाला है, लेकिन जाता है तो क्या ऐसे खाली हाथ चला जाता है, या उसके साथ भी कुछ चाहते हैं? कैसे, जैसे दृष्टांत के अनुसार समझो, क्या राजा अकेला आता है, फिर राजा के साथ कितने आते हैं? जैसे आजकल भी पहले से पूछ रहे थे बारात कितने होंगे, बारात बंदा तो बता दो, पहले जब पूछा नहीं जाता था कितने आ रहे आपके बारात में, जितने भी आ जाए तैयारी उसी हिसाब से होती थी, बिना जानकारी का अंदाज से सब तैयारी होती थी। और आज नहीं, उतनी लगेगी, ज्यादा आ गया तो क्यों आएगा, हम नहीं जानते, दाल भात कम हो गए तुम जाने, तेरा काम जाने, उतनी बनेगी। विदेश में तो और बुरा हालत है, टेबल बुकिंग होता है वहां होटलों में शादी के बाद, कितना आप बोलेंगे उतनी जानी चाहिए, एक सीट ज्यादा नहीं लगा रहेगा वहां टेबल, न कुर्सी ज्यादा रहेगी, क्यों आया ज्यादा, आते हो तो तुम्हें सूचना देना चाहिए था, हम एक्स्ट्रा बुक कर देते, वहां तो चलता ही नहीं, वहां तो ये तो बारात तो बात अलग है, घर में नहीं चलता, वहां बेटी शादी होके चली जाए या बेटा ही अलग रहने लग जाए, माँ बाप के पास ऐसे आ नहीं सकता, वो बिना पूछे फोन करके बोलना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, मैं आऊं तब आ सकता। उससे बुरा हाल सुनो, शादी हो गया पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं तो भी नहीं आ सकता, वो छह बजे ड्यूटी से आने वाला पति, यदि उस दिन बाई चांस जल्दी आ रहा हो, चार बजे आना है तो पहले पूछना पड़ेगा पत्नी को फोन करके, मैं आऊं घर पहले नहीं जा सकता, पता नहीं किसके साथ वो बैठी हुई है, क्या मालूम, नहीं जा सकते, छह बजे ही पहुंचना पड़ेगा, पहले नहीं जा सकते, ये दुर्दशा है। फिर यहां पर भी जाने कितने आ रहे हैं साथ में, कौन कौन आ रहा है ये जानो, ये जाता है जाने का इच्छुक है तो साथ में कौन कौन जाते हैं साथ में वो भी बताइए। तमेव जिगमिषम के सह गच्छन्ति, कितने लोग साथ में जाते हैं, ये आगच्छन्ति ते किम तत् क्रिया प्रणुन्नन आहोस्वित तब कर्म वशा स्वयमेव गच्छन्ति, वो जो जाते भी हैं लोग जो साथ में, क्या वे इसी जीव के कर्म से प्रेरित होकर जा रहे, किम तब क्रिया प्रणुन्ना आहोस्मित अथवा उनकी अपनी अपनी कोई दूसरी कर्म होगी, तब कर्म वशात स्वयमेव गच्छन्ति। परलोक शरीर कर्त्रिणि च भूतानि, और परलोक के शरीर के कर्तृ जो भूते हैं वे भी इसके साथ में जाते कि नहीं जाते। अत्र उच्यते दृष्टांत, इस विषय में दृष्टांत से समझाएंगे। तद यथा राजानं प्रियासंतं उग्रा प्रत्येन सह सुतग्रामण्य अभिसमायन्ति एवमेव इमं आत्मनमंतगाले सर्वे प्राण अभिसमायन्ति यत्र ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति। जिस समय ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो जाता है, मरण काल की स्थिति आ जाती है, तब जिस प्रकार जब राजा चलने लगता है तो अकेला राजा कभी चलता नहीं। जिस क्षेत्र से निकल रहा हो उस क्षेत्र के लोग उसके साथ होंगे, और जिस क्षेत्र में जा रहा है वहां के लोग प्रतीक्षा करते होंगे, साथ में जरूर होते हैं। तदत यहां पर कौन साथ में? इस जीव का समस्त प्राण साथ में। प्रतिज्ञासंतम, जैसे जाने के लिए तैयार हुए, प्रतिज्ञासंतम जाने के लिए तैयार हो रही, इच्छा कर रहे हैं, सन प्रत्यांत है यह प्रापण धातु का। प्रियासंतम राजानम, जाने की इच्छा से तैयारी करता हुआ राजा का साथ साथ उग्रा प्रत्येन सुत ग्रामण्यो अभी समायंधी, वो सब साथ में चलने को तैयार एकत्रित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरा भी अर्थ है यहां पर, आया हुआ राजा जा रहा है, जाते वक्त क्या करते हैं? सब तैयारों की विदा करने के लिए खड़े रहते हैं। यहां जो शरीर में थे पहले से प्राण आदि, वहां तो है ही उग्र कर्म आदि अन्य होने वाले, कर्मानुसरण अन्न को अल्लाह हो रहे हैं, वहां पर गोलक सारे गोलक तैयार है, वहां पर सब चीज बने हुए हैं। यहां जो थे ये भी विदा करेंगे ना, तो ये विदा जब करते हैं इनके साथ जो रहने वाले इन स्थानों में जो प्राण आदि, वो क्या होंगे? वो उस राजा के साथ जैसे वहां जाते वैसे ही जाएंगे। अभी समायन्ति एवमेव इमं आत्मन, जीवात्मा को भी अंत काले सर्वे प्राणाः अभी समायन्ति, सभी प्राण इस जीवात्मा के सम्मुख होकर इसके साथ चले जाते हैं। अर्थात जीव के साथ साथ चक्षुरादि प्राण ही जाते, इंद्रियां ही जाती है। भाष्यकार कहते हैं परलोक शरीर के रचयिता आदित्यादि भूत जाते हैं, क्या उसके वागादि व्यापार समूह समाहूत होकर जाते हैं, अतः तो उसके कर्मवशात अपने आप जाते हैं। तीन विकल्प था ना, उसका जवाब दे रहे हैं। एक विकल्प ये था, क्या ये आदित्य भूत परलोक शरीर करता जो भूत आदि हैं, भूत आदि से आदित्य आदि अनुग्राहक देवता लोग वे जाते हैं, या वागादि व्यापार से समाहूत होकर जाते हैं, या अपने उसके कर्म के वशात जाते हैं, कैसे जाते? अत्रोच्यते दृष्टांत, इसे दृष्टांत कहा जाता है। तदा राजानं प्रयासंतं प्रकर्षेण यातुम इच्छन्तम्, आगे प्रकर्षपेण जाने के लिए इच्छा रख रहा है जो उग्रा प्रत्येन सतुतग्राम ने, इसका अर्थ निश्चय हो चुका है। तम यथा अभिसमायन्ति, उस राजा की ओर अभिमुख होकर के समायन्ति, एक ही भावेन एकता होकर के एकत्रित हो जाते हैं। तम अभिमुखा आयन्ति, उसके अभिमुख होकर आ जाते हैं। आज्यप्ता एव राज्ञा केवल तज्जिगमिषा अभिज्ञाः, क्योंकि अनाज्यप्ता एव राज्ञा, यद्यपि राजा आज्ञा नहीं दिया है मैं जब चलूंगा तो मेरी विदा करने आ जाना सब। आजकल तो बोलने पड़ते हैं लोगों को, भाई माला लेके खड़े रहना, हमारे हैं तैयार रहो स्वागत करने, या विदा करते भी बोलना पड़े पहले आ जाना सब, नहीं तो सब खा पी के सोए पड़े रह जाएंगे, बोलना पड़ता। पहले जमाने में नहीं, इसलिए कहते हैं अनाज्यप्ता, आज्ञा नहीं दी गई है राजा के द्वारा। राज्य अनाज्यप्ता सन केवलं तज्जिगमिषा विज्ञाः, उनके जाने के समय का उन्हें ज्ञान प्राप्त होने मात्र से सब के सब एकत्रित हो जाते विदा करते। एवमेव इमं आत्मानं भोक्तारं अंधकाले मरणकाले सर्वे प्राणः वागादि अभिसमायन्ति, एवमेव इमं आत्मानं इसी प्रकार आत्मा को भोक्तारं, इस भोक्ता को अंधकाले मरणकाल में सर्वे प्राणः वागादि, सकल वागादि मात्र जाते हैं, आदित्य आदि उनको जाने की जरूरत नहीं है, ये वागादि इंद्रियां ही केवल जाती है। यत्र एतत् ऊर्ध्वोच्छ्वासी भवति इति व्याख्यातम्, वह भी जहां जब यह ऊर्ध्वोच्छ्वासी हो जाता है उस समय जाता है। वागादयो अनाहुत एव, तत्कर्म प्रणुन्ना, ये समझ रहे ना? वार्तिक आदि के आधार पर कह रहे हैं वो प्रश्न था ना प्रणुन्ना उतना, वह उसी के कर्म तत् क्रिया प्रणुन्ना वा है ना, था वह तो वह कर्म का प्रेरणा से जा रहे आवश्य तत्कर्म वशात, उसके जवाब दे रहे हैं अनाहूत एव, आहूत हुए बिना ही आहोस्वित कर्मवशात स्वयं योग गच्छन्ती, तो उसको स्वीकार करते अनाहूत एव तत्कर्म प्रणुन्ना अभिगच्छन्ती, आह्वान रूपी क्रिया से प्रेरित होकर नहीं जा रहे हैं वो, बिना आह्वान के कर्मवशात जा रहे हैं। नीचे से अनाहूत एव तत्कर्म प्रणुन्ना इति ठीक है। आनंद गिरी में भी देखे नाद्या परलोकार्थम प्रसिद्धस्य वागादि व्यापार अभावात आह्वान अनुपपत्ते है, आह्वान तो हो ही नहीं सकता, कौन है बोलने वाला, सब तो ठंडे हो रहे हैं वहां पे। इसलिए कहते देखो परलोकार्थ जो प्रस्थित पुरुष के प्रति व्यागादि व्यापार का अभाव होने से आह्वान तो हो नहीं सकता। न द्वितीय भोक्तृ कर्मणा भी वागादिशु अचेतनेशु स्वयं प्रवृत्ते अनुपपत्ते है, भोक्ता के कर्म को लेकर वागादि स्वयं प्रवृत्त हो जावे ये भी हो नहीं सकता। इति च इति चोदयितुर अभिमानः उत्तर वाक्य उत्तर महातृत्य मरण काल में विषय नष्टि अचेतना नाम रथादी नाम चेतन प्रेरिता नाम प्रवृत्ति दर्शनार्थ न पूर्व पक्ष की इच्छा थी, द्वितीय पक्ष माना नहीं चाहता था, सिद्धांति द्वितीय पक्ष का समर्थन देता है। आह्वान नहीं हो सकते बात तो ठीक है पहला पक्ष, लेकिन द्वितीय पक्ष पूर्व पक्ष का है वो भी नहीं हो सकता है करके ऐसी बात नहीं। जैसे अचेतन होने के बावजूद चेतन से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार से इंद्रियां क्या है अचेतन है, या जीव रूपी जीव के कर्म से प्रेरित हुए बिना प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसे दृष्टान से देखो आनंद अंतिम मंगदी अचेतना नाम रथादी नाम चेतन प्रेरिता नाम प्रवृत्ति दर्शनार्थ वागादि नाम भोक्तृ कर्मवशात तद आहूत तत्तरेण प्रवृत्ति स्मृति, वह इस प्रकार जैसे आहूत के समान आहूत तरेण आहूत तत्तरेण कह दिया प्रवृत्ति स्मृति भाव, जैसे कि आहूत हो गए हो इस प्रकार से मान करके चल देते हैं बिना आहूति के, बिना आह्वान किए ही आहूत के समान, जैसे राजा ने कहा नहीं जानकारी प्राप्त है राजा जा रहा है, अपने आप सब आहूत के समान तैयार हो जाते हैं, इसे आदेश दिए हुए हो वैसे बिल्कुल खड़ा रहते तैयार, जबकि आदेश नहीं दिया जा रहा है फिर भी जानकारी मात्र से आदेश किए हुए के समान, बल्कि आदेश देने पर थोड़ी ढीलापन भी हो सकता था, हो सकता है आजकल के जैसे उससे बढ़िया उन्होंने काम, इसलिए आहूत तरत्व न कहा, इतनी बिल्कुल आज जैसे प्राइवेट गार्ड नहीं होते हैं आज के जमाने में प्राइवेट गार्डों की दृष्टांत ले लगे यहां, खाने की जरूरत नहीं है उनको मालिक, वो घर से निकलना ही नहीं, घर का दरवाजे का बस जैसे होता है फट खड़ा हो जाता है और मालिक जैसे आप सलूट मार देता है, कहा नहीं गया उसको करना पड़ता है, स्वभावत ही हो जाता है। एक बार ऐसे ही उतरे पता नहीं कौन बैठा है गाड़ी में, ड्राइवर था, रोज मालिक जाते थे साथ में सवेरे वॉकिंग करने गाड़ी में चले जाते थे, फिर बाद नहर के किनारे घूमते हैं ना लोग ऐसे बहुत होते, उस दिन कोई और नहीं था कुत्ता था गाड़ी में, वो जा रहे थे सलूट मारा जोर से और तुरंत ड्राइवर गाड़ी रोका, ये भी घबरा गए मालिक पता नहीं नाराज होंगे क्या बात है चूर गई गाड़ी, डर रहा था गार्ड, वो गाड़ी से बाहर आया ड्राइवर से ये देख मालिक नहीं है काय को सलूट मार रहा है, वो कहता अच्छा मालिक नहीं है कौन जा रहा है, अरे देखो तो एक कुत्ता जा रहा है, अपने आदत ऐसा हो गया बस गाड़ी जा रही है राजा ही जा रहा है मालिक जा रहा है बस सलूट मार रहा उसका काम, यदि न राजा गया न राजा ने आज्ञा दी न कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आहूत तरत्व न जब हो जाता है तो कुत्ता भी जा रहा हो तो भी सलूट मार देता है, वही हाल इन सब प्राण इंद्रियों का है, वह जीव जाने लगता है बस ये सब अपने आप तैनात हो जाते हैं रेडी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरा पक्ष यहाँ प्रबल पक्ष है, इसी को टीका का अनाहूत तत्कर्म प्रणुन्ना ऐसे कर दिया, देख रहे हो क्या कर रहा है राजा का बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि ना चारों तरफ से, जैसे दुर्योधन भी कहता है भीष्म का ध्यान रखना चारों तरफ से भाई, ये तो कहा उसे चारों तरफ से भीष्म पितामह का ध्यान रखो, उसी प्रकार यहाँ पर भी है, चारों तरफ से लोग जरा देखते रहते राजा क्या कर रहा है, जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है, ये जाने की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल तुरंत फटाफट तैयार हो जाएंगे। इसको कहते तत्कर्म प्रणुन्ना, उसके कर्म से प्रेरित होकर, नुद प्रेरण उसे प्रेरित होकर चलने को तैयार होगा, उसी आज्ञा दिए बिना ही हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना दृष्टान्त आत्म तभी घटेगा। इस प्रकार से तीसरा ब्राह्मण पूरा तो हुआ, लेकिन अभी विचार तो पूरा नहीं हुआ। पहले बता चुका था तीसरा चौथा ब्राह्मण का अत्यंत गाढ़ संबंध है, तो उसके बिना पूर्ण होता ही नहीं ज्ञान, यह समझे अलग विषय हो गया है। अथ चतुर्थाध्याय से चतुर्थम ब्राह्मणम, इस ब्राह्मण का नाम शारीरक ब्राह्मण सयत्रयम आत्मा इत्यादि शुरू होने वाला है। अब उसको आरंभ करने के लिए पहले जो थोड़ा दोनों के बीच में संबंध जोड़ रहे, शारीरक ब्राह्मण है, ज्योति ब्राह्मण था, उसके बाद शारीरिक ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। लेकिन ज्योति ब्राह्मण में जो आरंभ हुआ विचार भी पूरा हुआ नहीं है। कहा गया तो पुरुष ब्राह्मण में आगम से जो सिद्ध किया हुआ तत्व को ही अब ज्योति ब्राह्मण और शारीरिक ब्राह्मण दोनों के द्वारा तक से सिद्ध किया जा रहा। ईश्वर ने कहा था भाष्यकार में जब तीसरे ब्राह्मण का आरंभ हुआ वह कह दिए थे पुरुष ब्राह्मण, जो दूसरा ब्राह्मण का नाम पुरुष ब्राह्मण, कुर्सी पर बैठा था ना वो, वहीं से बोल रहा फिर बाद में उतराओ, जिसे उसका नाम कुर्ष ब्राह्मण रख दिया गया है। वो कुर्ष ब्राह्मण में कथित जो आगम से सिद्ध अभय ब्रह्म के बारे में ही तीसरे और चौथे ब्राह्मणों से पुनर्विचार करता हो तर्क के आधार पर सिद्ध किया जा रहा है। अब तीसरे ब्राह्मण में जो कहे समस्त बातों को संक्षेप में बोलते भाष्यकार अवतरण देते हुए संसार उपवर्णनम प्रस्तुतम, प्रस्तुत क्या है संसार का वर्णन। तत्र अयम पुरुष ये भी अंगे भी संप्रमुच्चितुक्तम, उसे भी बात कह दिया गया यह पुरुष समस्त अंगों से संप्रमुच्च निकल करके चला जाता, यलंगात्मा चक्षुरादि स्थानों से पूर्णतया मुक्त होकर चलता है। तत्संप्रमोक्षण, और वह संप्रमोक्षण किस काल में होता है मूर्छ दशा में, कथम वा वो भी बता दिया। इति सविस्तारम संसरणम वर्णितव्यम इति आरभ्यते, लेकिन किस काल में और किस प्रकार से जो कहा हुआ है उसको वर्णन करना बाकी, संक्षेप में कह देना राजा का दृष्टांत देकर के संक्षेप में कहा हुआ है उसको वर्णन करना बाकी है, उसके लिए अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। स यत्रयम् आत्मा अबल्यम नेति नित्य सम्मोहम इव नेति अथैनम मेदे प्राणा अभिसमायन्ति स एतास् तेजो मात्राः सभ्या समभ्यादानो हृदय अन्वक्रामती स यत्रैष चाक्षुष पुरुष परां पर्यावर्तते अथ अरूपज्ञो भवति। यहाँ पुरुष जोड़ लेना चाक्षुष पुरुष, चाक्षुष के बाद पुरुष। स यत्र अयम आत्मा, जिस समय वह आत्मा या जीवात्मा उसके अपने शरीर का दुर्बल होने से तात्पर्य अबल्यम नेत्या दुर्बलता को प्राप्त हो, मानो सम्मोहम इव नेति विवेका भाव, सम्मूढ़ता से तात्पर्य इस शरीर का विवेका भाव को प्राप्त हो जाता है। अथ एनम तब इस जीवात्मा को ये ते प्राणाः वाघ आदि जो प्राण सामने क्या होते हैं अभी समायन्ति, दृष्टांत घटा रहा है ना, जैसे राज्य के समय से इकट्ठे होते हैं निकलने लगता है जैसे सब इकट्ठा हो जाते हैं। स वह जीवात्मा एताह तेजो मात्रा, इन प्राणों की तेजो मात्रा को सम्यक प्रकार से सम अभ्यादानो सम्यक प्रकार से लेकर कहा जाता है हृदय एव अन्वक्रमति, हृदय की ओर चला जाता है, हृदय में ही अभिव्यक्त विज्ञान वाला होता है। स यत्रैष चक्षु पुरुष, जब यह चाक्षुष पुरुष सभी ओर से परां पर्यावर्तते पृथक हो जाता है चारों ओर से पर्यावर्तते, तब अथ अरूपज्ञ भवती, तब यह मरणासन हुआ पुरुष बाह्य इंद्रियों से ज्ञान होने वाला जो था वह सब समाप्त हो जाता है, रूप आदि ज्ञान से वह हीन हो जाता है। स्वयं आत्मा प्रस्तुतः, भाष्यकार स्वयं आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं जो प्रस्तुत आत्मा है। यत्र प्रस्तुत कौन है यहाँ पर है? हाँ, जो पहले कहा बैलगाड़ी का दृष्टांत दे गए यथा अनहा सुसमाहित सन इत्यादि जो कहा गया था उसको लेना, वही जीवात्मा जो अनेक प्रकार के कष्ट भोग करके निकल रहा है। यत्र यस्मिन गाले मरणावसरे अबल्यम नित्य, यस्मिन गाले मैंने वो मरण काले समझ लेना, यत्र का अर्थ यस्मिन गाले कर दिया। अबल्यम मैंने अबल भावम, नित्य मैंने गत्वा, यद देहस्य दौर्बल्य हम तद आत्मनैव दौर्बल्य, अरे आत्मा कैसे दुर्बल हो जाएगा? तब कहते हैं ये जो शरीर की दुर्बलता थी उसी को उसने आत्मा में मान लिया और कहने लगा मैं दुर्बल हो गया हूं, आत्मनैव दौर्बल्य उपचर्यते, औपचारिक प्रयोग कर गया आत्मा अबल्यम के साथ, उपचर्यते अबल्यम नियति थी। नहीं असौ स्वतः अमूर्तत्व अबल भाव गच्छति, और ये जो जीवात्मा है वह अमूर्त होने के नाते स्वत ही दुर्बल या प्रबल आदि भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से सम्मोहम इव, वो इव ज्ञापन कर रहा है उसके वहां पर अबल्यम इव समझ लेना पड़ेगा। सम्मोढ़ता सम्मोह विवेका भाव, सम्मोढ़ता क्या चीज है? सम्मोह, सम्मोह का मतलब विवेक का अभाव है। सम्मूढ़ताम इव नियति निगच्छति, सम्मूढ़ता को प्राप्त के समान हो जाता है। न चास स्वतः सम्मोह असम्मोह वास्ति नित्य चैतन्य ज्योति स्वभावत्वात्, स्वतः न सम्मोह है न असम्मोह है, किन क्यों? क्योंकि नित्य चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है। विवेक का होना न होना यह तो असंभव है। आगंतुक पदार्थों में ये होता है, कभी कोई चीज है और कभी कोई चीज नहीं है। संयोग है तो है, वियोग है तो नहीं है। संयोग वियोग से होने वाला वस्तु जो होता है वह आगंतुक होता है। आगंतुक का ही नियम है कि वह कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन जो अनागंतुक जो नित्य वस्तु है वह चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है, उसमें जो आगमन या पर्यागमन नहीं होता। आते हैं स्वतः वहां विवेक का होना और न होना ऐसा विकल्प व्यवस्था नहीं हो सकती। तेन युव शब्द सम्मोहम इवन्यति, इसी कारण से यहाँ श्रुति ने इव शब्द को स्पष्ट प्रयोग कर दिया। जैसे पहले भी ध्यायति व लीलायति इत्यादि प्रयोग किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इव शब्द जान करके प्रयोग किया हुआ है। उत्क्रांति काल ही कर्णोपसंहार निमित्त व्याकुली भाव आत्मनिति लक्ष्यते लौकिक ही, लौकिक लोग भी इस बात को लक्षित कर कथन करते हैं। उत्क्रांति काल में क्या हो रहा है? कर्णों को संहार निमित्त लोग कहते व्याकुल हो गया है, उसको क्या कहते हैं आप? हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, दाज की भाषा है, पसीना पसीना छूट रहा है। नहीं, यही तो होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक होने लगता है तो भी यही होता है। अब उसको पहले जमाने फिर कितना व्याकुल हो गया, लगता कि जाने वाला है, तो भाषा बदल गई। आज की भाषा हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज बढ़ गया घट गया यही सब बोलते हैं। और सबसे कुछ नहीं समझ में आए तो हार्ट अटैक, एक ही भाषा है, सीधी सी बात। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो ये तो लौकिक ही लक्ष्य थे, कर्णोपसंहार निमित्त व्याकुल भावात्मन इति तथा च वक्तारो भवन्ति, हर दुनिया लोक वे ऐसा बोलते भी हैं। इसीलिए क्या समूढ़ समूढ़ो यम इति, ये तो मूर्छित हो गया, अब हम बोल रहे हैं सुनता भी नहीं, और बोलना क्या चाहते हैं बोल भी नहीं पा रहे, बा करता है बस, मुंह खोल देता है, बोलो चिल्लाते हो कान में तभी वाह करते रहेगा, फिर बाद वो भी खत्म, फिर हिलाने पर भी वह कुछ समझता नहीं। तथा च वक्तारो भवन्ति समूढ़ समूढ़ो अयम इति, अथवा उभयत्रिव शब्द प्रयोग, अबल्यम इव स्मोहम इव, दोनों जो इव शब्द प्रयोग कर देना, योज्य अबल्यम इव नेत्य समोहम इव नेति इति, उभयस्य परोपाधि निमित्तत्व विशेषा, ये सम्मोह निमित्त है पर का उपाधि निमित्तक है, उसी प्रकार से अबल्यता भी परोपाधि निमित्तक ही है ना, शरीर निमित्तक है, मोह जल जो मन इंद्रिय निमित्तक है तो उपाधि निमित्त आत्मा में, यथा सम्मोह आत्म उपाधि निमित्तक है तो अबल भाव भी उपाधि में तो कोने के नाते वहां भी युवा जोड़ लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक और भी कारण युवा जोड़ने के लिए वहां नित्य नियति एक में त्वाप करके लेप कर दिया गया है, त्वाप प्रत्यय करके लेप किया, समान कर्तव्य निर्देशाच्य, समान कर्तव्य निर्देश को देखते हुए भी पूर्व उसमें भी अबल्यम में भी युवा को ग्रहण करनी चाहिए।